ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृत्तारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के तृतीय कंडिका के ऊपर कुछ विचार चल रहा था, जिसमें भाष्य चल रहा, भाष्य की पंक्तियां चल रही थी। देखिए, उपासना तीन प्रकार की उपासना कही जाती है, कर्मांग अवबद्ध उपासना और अद्विदय फल साधन उपासना और कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना। एक उपासना स्वतंत्र नहीं है, कर्म के साथ होने वाली है, अन्य कोई कर्म हो रहा है उसके साथ किए जाने वाली उपासना। कर्म में समृद्धि होगी उसके द्वारा, फल तो कर्म ही देगा, उपासना के सहित होने से समृद्धि होगी। इसको कर्मांग अपवद्ध उपासना, जैसे छांदोग्य के शुरू में जो उद्गित उपासना है, कर्मांग अपवद्ध उपासना केवल उपासना नहीं हो, जो कर्म करेगा उस कर्म के साथ उपासना है, वैसे यहां भी उसी प्रकार की उपासना है। उपासना प्रकरण ये प्रथम ब्राह्मण जो अश्वल ब्राह्मण है, उपासना है अश्वल ब्राह्मण उसके लिए है। जो अश्वल थे ऋषि माने ब्राह्मण अश्वल जो थे, कर्मांग अवद्ध उपासना को जानते थे, इसलिए यज्ञ बल के लिए इसी को लेकर के हराने की कोशिश से ये उपासना के विषय में पूछते हैं। वो उपासना नहीं बताते किंतु किस साधन से यजमान कर्मों से मुक्ति होगी, ऐसा उसमें चाहते हैं। यही है एक उपासना कर्मांग अवद्ध। दूसरी उपासना है अद्विदय फल साधन उपासना, स्वतंत्र उपासना है, ब्रह्मलोक आदि फल देने वाली, वहां कर्म की आवश्यकता नहीं, केवल उपासना अद्विदय फल प्राप्ति उपासना है। और एक होता है कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना, अहंग्रह उपासना जिसको बोलते हैं, कैवल्य के समीप पहुंचाने वाली उपासना है। उपासना कैवल्य नहीं है, कैवल्य तो ज्ञानकालीन है, किंतु कैवल्य के पास पहुंचाने वाली उपासना उसको कहते हैं कैवल्य सन्निकृष्ट। सन्निकृष्ट समीप पहुंचाने वाली इस अहंग्रह उपासना आदि, जैसे वेदांत तो सुनने के बाद भी पश्चात भी आत्मभाव में पहुंच नहीं सका तो क्या उपाय है उसके लिए, उपासना। कौन सी उपासना करेगा, अहंग्रह उपासना करेगा, ऐसी उपासना है कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना जिसको बोलते हैं। तो तीन में से यहां जो प्रसंग आया है ये कर्मांग अपवद्ध उपासना है, माने कर्मकांडी थे अश्वल जो ब्राह्मण है, कर्मकांडी हैं, कर्म के साथ किए जाने उपासना के बारे में जानकारी है उनको, कर्मांग अपवद्ध उपासना के बारे में जानते हैं, इसलिए यहां पर शिष्य बन करके नहीं पूछ रहे वो याज्ञवल्क्य से, परीक्षक बन करके पूछ रहे हैं, उनको हराना है शास्त्रार्थ में, ये चाहते हैं अश्वल चाहते हैं याज्ञवल्क्य को हराना है। क्यों, माने जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता होगा, माने वेद वेद का ज्ञाता होगा, उसके लिए रखी गई गाय को ले गया याज्ञवल्क्य। या नौ ब्राह्मण हैं, नौ ब्राह्मण यहां प्रश्न करते होंगे, याज्ञवल्क्य उत्तरदाता होंगे प्रथम। किंतु ये जो तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण उद्गीत उपासना है, आगे संपद उपासना है, उद्गीत नहीं है, कर्मांग अपवद्ध उपासना है, आगे संपद उपासना भी है। संपद उपासना में क्या होता है, अतस्मिन तद्बुद्धि करना, जैसे मनोब्रह्मित उपासित सांतों में आदित्यो ब्रह्मित उपासित, मन ब्रह्म है करके मान्यता बना के उपासना करना, उसे फल मिलेगा। आदित्य प्रमित उपासित, अन्य में अन्य बुद्धि, मन ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म बुद्धि करने से फल मिले, संपद उपासना। तीसरे एक प्रतीक उपासना भी होती है, मूर्ति में माने उपासना करना है इष्ट बुद्धि के द्वारा, अपने इष्ट बुद्धि के द्वारा जो साकार विग्रह मूर्ति है उन्हें उपासना करना, ये प्रतीक उपासना। तो मूर्ति जिससे जिसने लायक रखा है उसको भी पता है भगवान नहीं है, क्योंकि भगवत बुद्धि होती है, ये प्रतीक उपासना। तो उपासना कई प्रकार के हैं, उनमें से यहां कर्मांग अपवद्ध उपासना को लेकर के प्रसंग किया है। यहां कि अश्वल ने पूछा था, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा संबोधन करके पूछा एकदम सर्व मृत्यु न आप्तम, मृत्यु का स्वरूप क्या है, आर्तभाग ब्राह्मण में मृत्यु का स्वरूप का वर्णन होगा। मृत्यु का स्वरूप का वर्णन यहाँ नहीं करेंगे, मृत्यु क्या चीज है, यहाँ मृत्यु बताया जाना, यमराज नहीं, यहाँ की मृत्यु कुछ और है। केवल कर्म, उपासना रहित कर्म, अथवा उपासना सहित किया कर्म किंतु पुण्य कर्म के साथ पाप कर्म भी करता हो, यही मृत्यु, यही होता है। मृत्यु का स्वरूप बताएंगे, आठ ग्रह आठ अतिग्रह करके द्वितीय ब्राह्मण आर्तभाग ब्राह्मण बताएंगे, इंद्रिय जो है ना और विषय यही मारक है, मृत्यु यही है करके बताएंगे द्वितीय ब्राह्मण। इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए इनको कहते हैं ग्रह, ग्रहणातीत ग्रह। और विषय जो भुक्त विषय है, बुद्धिस्त विषय है, वह है अतिग्रह। भाई ये विषय अतिग्रह नहीं है, सबको ये परेशान नहीं करते विषय, तो उदासीन होगा उसको परेशान नहीं करते, किंतु भीतर जो जिस विषय को हमने भोगा है पहले, उसका स्वाद जो बैठा है वो धक्का देते हैं इंद्रियों को, जाओ सामने विषय सामने होने पर भीतर का विषय बाहर धक्का देते हैं, उनको अतिग्रह शब्द ऐसे कहा है। आठ ग्रह है, आठ अतिग्रह इत्यादि आर्तवाद ब्राह्मण में चर्चा होंगे, ये मार्ग मृत्यु यही है, मृत्यु की चर्चा वहां होगी। किंतु यहां पर मन किस साधन से मृत्यु को पार किया जाए, साधन पूछा जा रहा है असल के द्वारा यही है। एकदम सर्वम मृत्यु न आता हूं, ये कुछ प्राणी वर्ग है मृत्यु के घेरे में है, मृत्यु माने यमराज नहीं है, मृत्यु कुछ और है, अगले ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा होगी। आप सर्वम मृत्यु न आगमन, केवल मृत्यु के घेरे में नहीं वशीभूत भी है, दो बातें बताइए। केर यजमानों मृत्यु और आपकी अतिमुच्यते, किस साधन के द्वारा यजमान इस मृत्यु के प्राप्ति को अतिक्रमण किस साधन से करेगा, साधन विषय प्रश्न है। मृत्यु का मृत्यु विषय आगे होगा, मृत्यु की चर्चा अगले ब्राह्मण में होगी, आर्तभाग ब्राह्मण। उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य जी, होता ऋतुजा, होता ऋतुजा अग्निना वाचा, एक होता रूप ऋतु, क्योंकि यज्ञ में चार ब्राह्मण मुख्य होते हैं, होता और अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, चार होते हैं, चार होते हैं वहां, एक मुख्य ब्राह्मण, ब्राह्मण तो बहुत सारे होते हैं किंतु एक होगा होता हवन करने वाला ऋग्वेदी होगा, दूसरा होगा अध्वर्यु पूजा पाठ कराने वाला कर्मकांड कराने वाला यजुर्वेदी, तीसरा होगा उद्गाता मंत्र का उच्चारण करने वाला सामगान करने वाला, ये तीन हो जाते हैं, और चौथा होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा चुपचाप पड़ा रहता बैठा रहता है, जब उनके के द्वारा कहीं त्रुटि हो जाए तीनों में से, चाहे होता से त्रुटि हो, चाहे अध्वर्यु से हो, चाहे उद्गाता से हो जाए, तो उस काल वो मौन खोलता है, वहां पर बोलता है, नहीं तो चुप रहेगा, केवल तीनों के ऊपर में देखता रहे क्या ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, उसका ये ब्राह्मण का नाम ब्रह्मा है, वो ये ब्रह्मा नहीं, उसको ब्रह्मा कहते हैं। या चारों की बातें आएंगे अभी, होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्म, तो ये कहना है, ये कहते हैं होता, उत्तर देते हैं होता ऋतुजा, तो हवन करने वाला ऋतु को होगा, और अग्निना बाचा कहते अग्निरूप वाणी से, होता रूप ऋतु का और अग्निरूप वाणी, वाणी को अग्निभाव में देखना ये बोलना चाहते हैं, अयदैव स्वरूप जो है अग्नि है, प्राणी का अयदैव स्वरूप अग्नि है। ये कहा बाचा भाई यज्ञ से होता, ये होता कौन है, एक एक वाणी ही, ये जो बाघ है ना यही एक एक का होता है, यही एक एक का होता, अध्यात्म में बाघ कहते हैं, अधियज्ञ में होता बोलते हैं, और अयदैव में अग्नि कहते हैं उसको, ये बात को और ये दोनों को अध्यात्म और अधियज्ञ जो बात है इसको क्या मानना, अग्नि रूप अधिदैव रूप में देखना, ये मृत्यु के अतिक्रमण करने का साधन है, ठीक है ना, होता तद या यम बाक, ये जो वाणी है ना बाक है, अध्यात्म में जो बाक बोलते हैं बोलने वाली इंद्रिय बाक है वहां, सो अयम अग्नि, इसका मुख्य स्वरूप अग्नि है, क्यों अग्निर बाग भूतवा मुखम प्राविशत, ऐसा आया है जब उद्गीत प्रकरण में कहा था, अग्नि जो है जब वाणी शुद्ध हो जाती है ना, तो उस काल में वाणी के रूप लेकर के मुख में प्रवेश किया है अग्नि ने, ऐसा कहा, स्वयं अग्नि सब होता वही होता बाकी होता है, बाकी अग्नि है बाकी होता है, ऐसी दृष्टि में देखना, ये देखना, ये कहा सब मुक्ति, इसी का नाम मुक्ति है के ना, यदि मानव मुच्यते कहा था ये मुक्ति कहा, माने कर्मों के फंदों से मुक्ति। यहां पर मोक्ष नहीं है, ज्ञान परक मोक्ष नहीं है, जो मृत्यु परक जो मृत्यु से मुक्ति ये बताना है। साथी मुक्ति उसी को अतिमुक्ति कहते हैं, उसी को अतिमुक्ति भी कहते हैं। माने देव प्राप्ति के साधन, स्वर्गादि प्राप्ति के साधन को से स्वर्गादि जो प्राप्त होना है, माने उस साधन को छोड़कर, देव प्राप्ति के साधन को छोड़ करके ब्रह्म प्राप्ति कोई साधन करना, उसको कहते हैं मुक्ति। और अतिमुक्ति क्या है, माने देवत्व की जो आशा थी उसको छोड़ करके ब्रह्मत्व की आशा रखना, यह अतिमुक्ति है। सबसे हिरण्यगर्भ वो बन जाए, यह अतिमुक्ति है, ये कहना चाहते हैं। तो भाष्य चल रहा था, भाष्य में कहा था इसी बात को बताया था, याज्ञवल्क्य हो वाचक तत्र माने मधुकांडे, उस मधुकांड में ना उद्गित ब्राह्मण में, मधुकांड के उद्गित ब्राह्मण के साथ इसका, इस ब्राह्मण का संबंध है। क्यों, उद्गित ब्राह्मण उद्गान कर्म आया हुआ है, वो भी कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं थी, वो उद्गित प्रकरण ऐसे ही था, वैसे यहां भी वही है, उसी के साथ है। वहां पर जो अनुक्त रह गए उसको पूरा करने के लिए यह है जो प्रथम ब्राह्मण यहां का, ठीक है। मधुकांडे पांगते न कर्मा, पांच व्यक्ति मिलकर के होने वाले कर्म हैं, यजमान पत्नी पुत्र दैववित्त मानुषवित्त, पांच व्यक्ति से मिलकर के कर्म होता है। शास्त्रीय कर्म के लिए यजमान चाहिए, यजमान की पत्नी न हो तो कर्म नहीं कर सकता, सब पत्नी होना पड़ेगा। विदुर व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता, वैदिक कर्म नहीं कर सकता। पुत्र चाहिए, क्यों, पुत्र आयु लोग को चाहिए, ये श्लोक जीतना है तो पुत्र भी चाहिए। और दैववित्त माने उपासना आदि चाहिए, और मानुष वित्त गो आदि चाहिए, द्रव्य आदि चाहिए, साधन इसके द्वारा होता है। पांगतेन कर्मा दर्शन समुचित, पांगत कर्म केवल कर्म नहीं, उपासना समुचित कर्म, दर्शन दर्शन माने उपासना, दर्शन समुचित है ना। यजमान से मृत्युर अत्यव व्याख्यात, पांगत कर्म के द्वारा माने उपासना सहित पांगत कर्म के द्वारा यजमान के मृत्यु से अतिक्रमण बताया, मृत्यु से अतिक्रमण बताया था उद्गित ब्राह्मण ने। उद्गित प्रकरण संक्षेप था, उद्गित प्रकरण में कहा संक्षेप से कहा, यह बात विस्तार नहीं किया था। तस्य परीक्षा विषय अयम, ये जो ब्राह्मण है ना, ये वृद्धावली तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण, उसी का विचार का विषय, परीक्षा में विचार, विचार का विषय है ब्राह्मण अयम। इति तदगत दर्शन विशेषार्थो अयम विस्तार आरभ्य थे, वहां आया हुआ जो उपासना थी उद्गित उपासना, तदगत उद्गित प्रकरण में आए हुए जो उपासना है, दर्शन में उपासना, उसके जो विशेष के लिए यह विचार किया जाता है, आरंभ किया जाता है यहां का। यदिदम साधन जातम, अब यह पूछते हैं याज्ञवल्क्य के देववाचक करके, इसका असल का प्रश्न है, यदिदम साधन जातम, जितने भी साधन है, साधन जातम अश्य कर्म ऋत्युक अग्नि आदि, कौन होते कर्म के साधन, ऋत्युक होता है, अग्नि आदि होते हैं, हवन करने के लिए अग्नि चाहिए, करने वाला व्यक्ति ऋत्युक चाहिए, यही होते हैं साधन सब, ये साधन आदि। यदिदम साधन जातम अस्य माने यजमान से, इस कर्म का जो साधन है ऋत्युक आदि साधन है, अग्नि ऋत्युक अग्नि आदि साधन है, मृत्युना कर्म लक्षण है ना, मृत्यु माने कर्म के द्वारा अपने कर्म किए बिना कोई रह नहीं पाता, कुछ न कुछ कर्म करते हैं, कर्म लक्षण है। स्वाभाविक आसंग सहित है ना, साथ में स्वाभाविक आसक्ति है विषयों के साथ, उसको सिखाना नहीं पड़ता, अनादिकालीन जो आसक्ति है उसके सहित आपतम व्याप्तम, ऐसा है, स्वाभाविक कर्म करता है व्यक्ति, उसके द्वारा व्याप्त है। न केवलम व्याप्तम, केवल व्याप्त ही नहीं है, अभिपन्नम च मृत्यु, मृत्यु के द्वारा वशीभूत भी है, ऐसा है, वशीकृतम च, अभिपन्नम का अर्थ करते हैं वशीभूतम च, वशीभूत भी है सारे के सारे। असुल ने प्रश्न किया आगे और है, के न दर्शन लक्षण साधना, कौन से उपासना रूप साधन के द्वारा, दर्शन माने उपासना, कौन से उपासना रूप साधन के द्वारा, यही है, यजमानो जो यजमान होगा कर्म करने वाला यजमान, मृत्यु और आप्तिम अतिथ्य, मृत्यु गोचरत्व अतिक्रम उच्यते कहा, मृत्यु के जो प्राप्ति है, स्वाभाविक कर्म करने की जो आदत है, अनादिकालीन अज्ञान के कारण स्वाभाविक कर्म करता है, शास्त्रीय कर्म कर रहा तो सिखाने पर भी नहीं करता, स्वाभाविक कर्म करता है। तो स्वाभाविक जो कर्म है इसके किस साधन के द्वारा यजमान मृत्यु जो स्वाभाविक कर्म है मृत्यु उसके प्राप्ति को अतित्य अतिक्रमण करके कहेगा यजमान, यही है अतित्य यानी मृत्यु गोचर तुम अतिक्रम्य मृत्यु का विषय न बन करके उसको अतिक्रमण कर मुझसे मुक्त कैसे होगा, यानी मृत्यु से स्वाभाविक कर्म से मृत्यु से किस साधन से छूटेगा, कौन उपासना है वो, ये प्रश्न है। मैंने मुझसे मैंने स्वतंत्र मृत्यु अवश्य होती है, स्वतंत्र कब होगा यजमान, जो स्वाभाविक कर्मों से स्वतंत्र कब बनेगा, पराधीन किए बिना रहा नहीं जाता। कितने बार गुरुजन बताते हैं विद्वान लोग ये ऐसा नहीं करना नहीं करना, फिर भी किए बिना नहीं रह जाता, स्वाभाविक ऐसी स्थिति है। तो स्वाभाविक कर्म रूप मृत्यु से कैसे छुटकारा पाएगा, किस साधन से पाएगा, कौन सी उपासना के द्वारा करे इसके मुक्त होगा, यही है। माने स्वतंत्र कब होगा, मृत्यु और अवसव भवती मृत्यु के बस में न रहे ऐसा स्थिति कब होगी इसकी, यजमान की स्वाभाविक कर्म रूप मृत्यु के बस न हो ये कब, ऐसी कौन सी साधन है कौन सी उपासना है ये पूछा। प्रश्न होता है ननु उद्गीत है एवं अभितम, कहते हैं वह तो उद्गीत प्रकरण में बता दिया था, वैसे प्रकरण है वह विपांत कर्म के साथ उद्गीत उपासना बताई थी, वहां बता दिया मुख्य प्राण उपासना के द्वारा मुक्त होता है बोला होता है, बाघ आदि की जो आसक्ति समाप्त हो जाती मुख्य प्राण दर्शन के द्वारा प्राण रूप में देखने से कहा था ननु उद्गीत है एवं अभितम, उद्गीत ब्राह्मण में कहा गया था, ये तो ये उत्तर दे दिया था, ये प्रश्न उठा उद्गीत है दो नंबर ब्राह्मण उद्गीत है ब्राह्मण है उद्गीत ब्राह्मण में ही एवं माने वही अभिहितम ये नाति मुच्य थे, जिस साधन से यजमान मुक्त होता है स्वाभाविक कर्म है वो तो उद्गीत ब्राह्मण में बता दिया गया था। मुख्य प्राण प्राण दर्शन है क्या साधन बताया था, मुख्य प्राण उपासना बताई थी वहां, जब मुख्य प्राण ने उद्गान कर्म किया तो मन असुरों से विध्वंस हो गए, बागी बाघादि ने जो उद्गान कर्म किया उद्गान शुरू किया उस काल में असुर आकर वेदित कर दिया, क्यों विषय आ सकता है ये वाणी को मौन के समय भी बोलता है, बोले बिना रहा नहीं जाता, बाद में ख्याल आता आज मेरा मौन था इतना है, और अच्छे शब्द बोलने को मंत्र नहीं बोलेंगे गालियां बोलने शुरू कर दी, स्वाभाविक ऐसा है जो सिखाना नहीं पड़ता, अनर्गल शब्द ऐसा बोलने की आदत है इसकी, तो मुख्य प्राण दर्शन के उपासना के द्वारा मुक्त हो गया यजमान कहा था, एक प्रश्न उठा। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं तन मुख्य प्राण उपासना, वो क्या है वो मृत्यु का अतिक्रमण का साधन क्या मुख्य प्राण उपासना, एक उद्गीत ब्राह्मण ने कहा था कि ऐसा कहा, तो बाढ़ सिद्धांत उत्तर देते हैं ठीक है कहना, किंतु बाढ़ उत्तम कहा तो है यो अनुक्तो विशेष, वहां जो नहीं कहा हुआ जो विशेष है उद्गीत प्रकरण में कुछ मुख्य प्राण उपासना बताई थी, किंतु जो वहां जो नहीं कहा ऐसा जो विशेष है तत्र तत्र माने उद्गीत ब्राह्मण है, उद्गीत ब्राह्मण में जो नहीं कहा विशेष है तदर्थ अयम आरंभ, उसीलिए ब्राह्मण आरंभ होता है अश्वल ब्राह्मण इसके लिए है, माने उद्गीत प्रथम अध्याय की जो तृतीय ब्राह्मण है उद्गीत ब्राह्मण उसके साथ इसका संबंध है, इतने दूर में संबंध है इस ब्राह्मण का, मधुकांड के साथ इसका संबंध नहीं है, जिसके पहले तो मधुकांड था वो तो आत्मज्ञान की चर्चा में था, वो ये कर्मकांड संबंधी है तो उद्गीत प्रकरण से संबंधित है एक टीका करोड़पत्र भी है भारती की है, भारती की देखते हैं मृत्युना के ऊपर भारती है, मृत्युना कर्म लक्षण ना यही प्रश्न है अश्वल का प्रश्न, मृत्यु रूप कर्म के द्वारा व्याप्त है कहा था इसके बारे में भारती है, अत्राहुर वार्तिकाचार्य यहाँ वार्तिकाचार्य सूर्यश्वराचार्य जी कहते हैं तथा वही दिखाते हैं, परिच्छेद कृत अज्ञानम सा संगम मृत्यु संगीतम चेनायम यजमानो तो मृत्युरात्तेर्विमुच्यते, परिच्छेद कृत अज्ञानम एक अज्ञान यहाँ बैठा है सबके साथ, मैं ब्राह्मण हूं इसी में अभिमान है, मैं क्षत्रिय हूं इसी में अभिमान है, परिच्छेद करने परिच्छेद करने वाला जो अज्ञान है अज्ञान का परिच्छेद परिच्छेद करने वाला कौन है अज्ञान, परिच्छेद कृत अज्ञानम परिच्छेदम करोति थी परिच्छेद कृत परिच्छेद करने वाला परिच्छिन्न अवस्था को प्राप्त कराने वाला, व्यापक होता हुआ आत्मा मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं करके बैठा हुआ है मेरे लिए कर्म है, मेरा कर्तव्य है, ये परिचित करने वाला ज्ञान, परिचित करने वाला ज्ञान, शासन आसक्ति के सहित, विषयाशक्ति के सहित मेरा कर्म होता है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे कर्तव्य है, ये करना है मैंने, आसक्ति है उसमें, दूसरे उसमें आसक्ति नहीं करेगा, क्षेत्रीय अभिमान करने वाला दूसरे में आसक्ति करेगा, आसक्ति के सहित जो परिच्छिन्न अज्ञान है, परिच्छेद कराने वाले ज्ञान, यही है मृत्यु कहते बाध्यकार, मृत्यु इसी का नाम है, मैं ब्राह्मण हूं अथवा मैं क्षेत्रीय हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये सब सारे ये मृत्यु है, अपने को व्यापक आत्मा को इतना छोटा सा बना के रखा हुआ, परिच्छिन्न करके रखा हुआ है, ये क्या अज्ञान, अपना स्वरूप का अज्ञान ऐसी स्थिति है। परिच्छेदकृत अज्ञान, परिच्छिन्न कराने वाला जो अज्ञान है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, घेरे में डाल दिया, ऐसे जो अज्ञान है, सासंगम तत्त, परिच्छेद के कारण तत्त विषयों में आसक्ति भी है, ये मेरा कर्तव्य होता है, मैं ब्रह्मचारी हूं मेरा कर्तव्य है, मैं सन्यासी हूं मेरा कर्तव्य, लो आत्मा का यह है ब्रह्मचारी है ना सन्यासी है, इसमें वो तो अवधूत बाबा है। परिषेद के अज्ञानम सासंगम मृत्यु, यही है मृत्यु, इसी को कहा गया है मृत्यु, देहाभिमान लेकर के जो विषयों में आसक्ति है, सभी को एक ही विषय में आसक्ति नहीं, भिन्न भिन्न विषयों में आसक्ति है, यही आज्ञा, यही मृत्यु है। केनायम यजमान हो तो किस साधन से इस मृत्यु को पार करेगा, परिच्छेद करने वाला अज्ञान को कैसे पार करेगा, केनायम यजमान हो तो अतो माने इस मृत्यु से, मृत्यु और आपेर विमुच्यते, इस मृत्यु के प्राप्ति से कैसे मुक्त होगा, किस साधन से मुक्त होगा, यही है यह प्रश्न अश्वल का, यही कहना चाहते हैं। यन्मर्त्य साधनम साध्यम मर्त्यम तदपि जायते साधनानुमितम साध्यम मुक्ति के नाथ उच्यते। यत मर्त्यम मर्त्य साधनम, विनाशी जो साधन है, अनित्य साधन है, कर्मादि अनित्य है, अनित्य साधन है, यत मर्त्य माने विनाशी, जो मर्त्य साधन है उसका जो साध्य होगा मर्त्य ही होगा, विनाशी होगा, माने विनाशी साधन से अविनाशी प्राप्त होना संभव नहीं, विनाशी साध्य ही प्राप्त होगा विनाशी से। यन मर्त्य साधनम साध्यम, मर्त्य माने विनाशी, तो विनाशी साधन है, स्वयं नश्वर साधन है, शरीर आदि नश्वर है, इस साधन से साध्यम तभी जाए तो कहते हैं साध्यम मर्त्यम तद भी जाए, साध्य भी मर्त्य ही पैदा होगा, क्या होगा, विनाशी पैदा होगा। साधनानुमितम साध्यम मुक्ति के नाथ उच्चते, यही है साधन के द्वारा अनुमित होता है साध्य, जैसा साधन होगा वैसे साध्य होगा, साधन यदि अनित्य है विनाशी है तो साध्य भी विनाशी होगा, साधन के द्वारा साध्य की अनुमान होता है, कैसा साधन है उसी प्रकार का साध्य, साधन अनुमितम साध्यम, साधन के द्वारा ही साध्य अनुमित होता है, अनुमान से सिद्ध होता है। मुक्ति की अतः मुक्ति के न उच्यते, इसी कारण से साधन सब अनित्य है यही कहना चाहते हैं, तो मुक्ति कैसे होगी, किस साधन से होगी, क्या असल का प्रश्न यहां ऐसा है, क्योंकि सारे के साथ साधन जितने भी होता हो, चाहे यजमान हो चाहे आपके कोई भी हो, ये कैसे हैं, सब अनित्य साधन है, इसके द्वारा मुक्ति कैसी होगी, दूध दही आदि जो भी रखता है कर्मकांड में करते हैं, जो भी करते हैं विषय बनता है, सब अनित्य है, वो दूध घृतादि दुग्ध घृतादि जो भी होते हैं अनित्य होते हैं, अनित्य साधन से नित्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मुक्ति कैसे, ये प्रश्न है। उत्तर देते हैं याज्ञवल के, उत्तर देंगे अब याज्ञवल के शब्द है आगे, होत्रिजाग्निना वाचा मृत्युरात्यर्भिमुच्यते इति प्रश्न प्रतिवचो याज्ञवल को वाचतम, कहते हैं होता ऋत्विजा अग्निना वाचा, कहते हैं होता रूप ऋत्यु से अग्नि रूप वाणी से, ये साधन माने वाणी को अग्नि रूप में देखना, इस रूप में उपासन चिंतन करना, कर्म तो हो रहा है वहां कर्म के साथ ऐसे चिंतन कर इस साधन से, होता ऋतु या होता रूप ऋतु से हवन करने वाला ऋतु को होगा वो अग्निना बाचा अग्नि रूप वाणी से मृत्यु और आपके विमुच्य मृत्यु के प्राप्ति से मुक्त होता है यजमान, विमुच्यते यजमान यजमान मुक्त हो जाता है। इति प्रश्न प्रति इस प्रकार के प्रश्न और प्रतिवेदन यहां होना है, उत्तर प्रश्नोत्तर होना है, प्रश्न प्रतिवचो याज्ञवल्क्यो की उपाचतम, इस प्रश्न का उत्तर रूप से याज्ञवल्क भी तम अश्वलम याज्ञवल्क भी वाचा याज्ञवल्क बता दिया क्या वो साधन बताया होता आदित्युजा अग्निना वाचा यही कहा इस मंत्र में ही बताया था। प्रवक्ता याज्ञवल्क तम पृछन्त्यश्वलादय सराजते समाज यम विचार क्रियते महान। प्रवक्ता याज्ञवल्को अयम प्रवक्ता इस अध्याय में तृतीय अध्याय में जो है ना प्रवक्ता उत्तरदाता कौन होगा प्रवक्ता याज्ञवल के होंगे और पूछने वाले कौन होंगे अश्वलादि नव ब्राह्मण पूछने वाले होंगे। पहला ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण है दूसरा ब्राह्मण आर्धभाग ब्राह्मण है तीसरा ब्राह्मण होगा उज्जू ब्राह्मण होगा चतुर्थ होगा उशस्थ ब्राह्मण पंचम होगा ये कहोल ब्राह्मण षष्ठ होगा गार्गी ब्राह्मण सप्तम होगा आरुणी ब्राह्मण अष्टम होगा अक्षर ब्राह्मण नवम होगा साकल्य ब्राह्मण ये कहते हैं। प्रवक्ता याज्ञवल्को अत्र अत्र माने अष्टम अध्याय इस अध्याय में तृतीय अध्याय में प्रवक्ता कौन है याज्ञवल्क्य उत्तर देने वाले याज्ञवल्क्य है और तम पृच्छन्ति अशुलादय तम याज्ञवल्क्यम अशुलादय पृच्छन्ति अशुलादि नौ ब्राह्मण यहां पूछने वाले हैं इस अध्याय में अशुल आदि जितने भी हैं नौ हैं ये पूछने वाले हैं कहाँ है कहते हैं सराज के समाज ये समाज कहाँ है राजा के साथ है राजा जनक भी है इस समाज में राजा जनक से बहिर्भूत नहीं राजा राज्ञा सहित वर्तित सराज कह राजा के सहित है ये समाज सम्यक अजंती अस्मिंती समाज सारे एकत्रित होते जहां उसको समाज कहते हैं समाज सब संपूर्वक और धातु से घाय करके समाज बनाया जाता है जहां पर सब एकत्रित होते हों उसको कहते हैं समाज। एक दो व्यक्ति को समाज नहीं बोलते हैं बहुवचन में समाज होता है अनेक हों तभी वो समाज कहलाता है। तो राजा के सही समाज में विचार क्रीते महान ये महान विचार किया जाता है किस साधन से स्वाभाविक कर्मों से मुक्ति होगी यजमान की यही है विचार किया जा रहा एक महान विचार है क्रिय महान जो विचार है उसको किया जाता है कहा यजमान से ये यम बाघ होता चैत द्वयम यदा अजिदय बात मना व्यक्ति स होता होता विधो भवेत याज्ञवल्क्य को उत्तर ही होगा यजमान से या यम बाघ यजमान जो यज्ञ करने वाला यजमान है उसके जो वाणी है अध्यात्म में जो बाघ बोला जाता है बाघ ये बाघ है ये बाघ होता च और होता अधियज्ञ में वाणी होता हो जाती है ऐसा है होता च ये दोनों को मान अध्यात्म जो बाक है यजमान की बाक और होता हवन करने वाले जो होता ये दोनों जो अधि माने उसको अधिदेव रूप में देखेगा विचार करेगा यजमान यही है ध्वज मदा अधिदैवात बना व्यक्ति किस रूप से जानेगा यजमान अधिदेव रूप से जानता है इस वाणी को और होता तो दोनों को अध्यात्म वाणी है और अधियज्ञ में होता है और अजैव रूप से जानता हो वाणी का मुख्य स्वरूप क्या है वो जानता हो बाघ इंद्र का मुख्य स्वरूप क्या है वो जानता हो जो यजमान उपासना चिंतन चलता हो ये स एवं होता स होता एवं विदो भवेद का वो होता है यज्ञ करने वाला होता जो हवन करने वाला इस प्रकार का होना चाहिए यजमान के बाघ और यजमान के जो अधिदैज्ञ में होने वाली होता है वो दोनों को अधिदैव रूप में देखता हो ये कहा अनंत विग्रहो शोक निर्होता मृत्यु रेथोदिता यजमान से मुक्ति सियाद अधिमुक्ति तथा ही बच अनंत विग्रह वो अग्नि कैसा अविनाशी विग्रह वाला है अधिदैव रूप में जो देखना अविनाशी विग्रह है और बाक रूप में देखना होता रूप में देखना विनाशी विग्रह है अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ जो होगा विनाशी है और अजैव रूप में देखना उसको अग्नि रूप में देखना अविनाशी का अनंत विग्रह उसका विग्रह कैसा अनंत न अंत इति अनंत जिसका अंत नहीं होता अविनाशी है वो अनंत विग्रह सो अग्नि वही अग्नि अनंत विग्रह वाला वो अग्नि होता मृत्यु रेथो जिता होता को मृत्यु होता होता वो अग्नि होता मृत्यु और यथोचिता पूर्वोक्त तो जो मृत्यु है देहाभिमान से बड़ा हुआ मृत्यु है देहाभिमान पूर्वक जो आसक्ति होती है भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न विषयों में आसक्ति है मैं पुरुष हूं मेरा कर्तव्य होता है, मैं स्त्री हूं मेरा ये कर्तव्य है, सबकी भावना अलग अलग हो जाती है। तो ये यही है मृत्यु, पूर्वोक्त जो मृत्यु यथोदितात पूर्वोक्त कथितात्, यजमान से मुक्ति से आत, यही मुक्ति है यजमान की, अग्नि रूप में देखना इसको यही है। अतिमुक्ति तथा बता, अतिमुक्ति भी इसी प्रकार है, सैव मुक्ति सा अतिमुक्ति ऐसा आया है। आसुरात साधनाद प्राप्त मुक्ति उच्यते साध्यादप्यासुराद साध्यापिर अतिमुक्तिता कहते हैं। आसुरी साधन आसुरात साधनात्, आसुरी साधन जो देवताओं की प्राप्ति के लिए जो साधन किया जाता है स्वर्गादि प्राप्ति के साधन, वो साधन की अपेक्षा दैव प्राप्ति यह मुक्ति उच्यते कहते हैं। दैव देव भाग की प्राप्ति को मुक्ति कहा जाता है, माने साधन को छोड़ करके मर्त शरीर आदि छोड़कर देव भाव में पहुंचा, इसको एक मुक्ति कहा। देव भाव में जाना स्वर्ग आदि में जाके इंद्र आदि बनना वो मुक्ति है, क्योंकि वहां दीर्घायु रहेगा या अल्पायु था, यहां दुख ज्यादा है वहां सुख ज्यादा है, उसको मुक्ति कहा जाता है। जैसे छोटे घर के व्यक्ति बड़े घर में गया तो दुखों से मुक्ति हो गई, ऐसा माना जाता है। और साध्याद भी आसुराद, जो साध्य है देवादि, माने उस ब्रह्म ब्रह्मलोक की अपेक्षा देवादि भाव भी असुर हो जाते हैं, असुसुर रमनते थे असुरा, माने इंद्रियों में रमण करने वाले को असुर कहा जाता है, जो इंद्रियों के विषय में घूमते रहते हैं वो असुर है, उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा कोई भी हो, जो इंद्रियों को अपने वश में करके बैठा है वो देवता है, और जो इंद्रियों के वशीभूत होकर के इंद्र विषय में घूमता हो वो असुर है। असुसुर रमनते थे असुरा, असुर माने होते इंद्रिया प्राण, इंद्र रमण करने वाला घूमने वाला वो असुर है कोई भी हो, मैं मनुष्य हूं कहने का अधिकार नहीं होता उसको। असुर माने प्राण इंद्रिय, उसमें रमण करने वाला असुर, असुर रमण दे असुरा। साध्याद पे असुराद, जो आसुरी साध्य है ना देवता भाव भी असुर हो जाते, किसके अपेक्षा हिरण्यगर्भ की अपेक्षा देवता भी असुर है, वो बड़ा देवता है असुराद। दैव साध्याप्तिर अतिमुक्तिदार, दैव भाव की प्राप्ति माने हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचना ये अतिमुक्ति कही जाती है। इसकी टीका है, को मृत्युर येन ससाधनम कर्म संश्रेष्ठम वशीकृतम च, ये प्रश्न उठा, मृत्यु कौन है येन, जिस मृत्यु ने ससाधनम कर्म साधन के सहित जो कर्म है संश्रेष्ठम वशीकृतम च, सारा साधन सहित कर्म को वशीभूत किया है व्याप्त किया है, वो मृत्यु कौन है, जैसे कर्म के साधन और कर्म सबको व्याप्त किया है और वशीभूत किया है, मैंने किए बिना रहा नहीं जा सकता, वो मृत्यु कौन है, ये प्रश्न उठा। यस्य च आप्तेर मुमुक्षा, जिसके प्राप्ति से मुमुक्षा हो जाती है वो कौन है, वो जिसके प्राप्ति होने पर मुमुक्षा जगती है वो मृत्यु कौन है, कहा तो मृत्यु यही है, परिच्छेद कृत अज्ञानम सासंगम मृत्यु संगीतम केनायम यजमान हो तो मृत्यु और आप्तेर विमुच्यते, यही कहा था। परिच्छेद कृत जो अज्ञान है ना, मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं स्त्री हूं ब्रह्मचारी हूं, जो भी मान्यता बनाई हो, माने इतने व्यापक आत्मा को परिच्छिन्न बनाने वाला ये अज्ञान है, ये यही है मृत्यु। और तत्त्व विषयों के साथ तत्त्व परिच्छेद के आधार पर तत्त्व विषयों के साथ आसक्ति भी है उसकी, मेरा एक कर्तव्य बनता है, मैं ब्रह्मचारी हूं मेरा कर्तव्य, मैं संन्यास हूं मेरा कर्तव्य है, विषय में आसक्ति, यही मृत्यु कहा जाता है। कहा टीका में कहते हैं, ब्रह्म क्षेत्र आदि भेद कारण भ्रांति ज्ञानम रागादि सहित मृत्यु इत्यर्थ, यही है मृत्यु। मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं इत्यादि जो भेद ज्ञान है ना, व्यापक आत्मा को भेद कराने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान है कि अज्ञान है, वास्तव में ज्ञान है। ब्रह्म क्षेत्र आदि भेद कारणम भ्रांति ज्ञानम, ये भ्रांति ज्ञान है अज्ञान है, ये जैसे रज्जु में सर्प देखना होता है उस प्रकार का ज्ञान है, ये वास्तव में ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है। मैं ब्राह्मण हूं आत्मा कोई ब्राह्मण क्षेत्र आदि होता है क्या, नहीं। ब्रह्म क्षेत्र आदि भेद कारण मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं इत्यादि भेद कराने वाला जो भ्रांति ज्ञान है, रागादि सहित विषयों के साथ, राग द्वेष के साथ भी है वो ज्ञान। जब भ्रांति ज्ञान आएगा मैं ब्राह्मण हूं, एक विषय में राग है एक विषय में द्वेष है, ये मेरा विषय है, और ये नहीं, राग आएगा तो द्वेष भी आएगा, एक में राग है दूसरे में द्वेष होगा, राग द्वेष कारण जो ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान, यही मृत्यु है। इससे इसके छुटकारा कैसे होगा, तो परिचन्न भाव से व्यापकता में कैसे जाएगा, किस साधन से जाएगा, प्रश्न है यहाँ। केन इत्यादि वाक्य में आदत्य है, केन जो कहा ना, ये मृत्यु किसके किस साधन से मृत्यु को पार करेगा, इसको लेते हैं। केन कहा, केनायम यजमान हो तो मृत्यु और आपते विमुच्यते, ये कहा था किस साधन से यजमान इस मृत्यु के प्राप्ति से मुक्त होगा, मुक्त होता है, ये प्रश्न उठा। ठीक है, हमें कहते हैं यथोक्त मृत्यु नाश है, जो भ्रांति ज्ञान में परिच्छेद करने वाला जो अज्ञान है ना, भ्रांति ज्ञान में ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी भ्रांति ज्ञान है यही है, यथोक्त मृत्यु नाश, इसके नाश मृत्यु नाश में ससाधनम सर्वम एव कर्म त्यक्तम चार, यथोक्त मृत्यु नाश है ससाधनम सर्वम एव कर्म, तो ये उत्तर होगा यदि इस मृत्यु को उससे पार होना हो, साधन के सहित कर्म को त्याग देना होगा। कर्म के साधन शिखा शूद्रादि जितने भी हैं कर्म के साधन होते हैं, इसके सहित जो जो कर्म था, मैं ना हम ब्राह्मण नम क्षत्रिय, इस भाव में जाना चाहिए इस मृत्यु से पार होना हो, तो यदि ब्राह्मणत्व आदि अपने में लगाया है तो कर्म की आसक्ति बनी रहेगी, कर्म किए बिना नहीं रहेगा, ये उत्तर है। यथोक्त मृत्यु नाश, तो पूर्वोक्त मृत्यु के नाश में क्या साधन होता है, ससाधनम सर्वमेव कर्म त्यागम, साधन के सहित सारे कर्म को त्याग देना चाहिए। माने शरीर में अभिमानी समाप्त कर दे तो वो जो कर्म के साधन थे शिखा सूत्र आदि वही समाप्त कर देना, और ब्राह्मणत्व आदि कर्म के साधन था, ये मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कर्तव्य है, ये कर्म के साधन है ब्राह्मणत्व आदि, इसको त्याग देना, ये अभिमान त्याग देना, बस यही उत्तर होता है। न च अन्यथा पुमार्थ हेतु कर्म त्यागो युक्त, किंतु न तो अनतिशय पुमार्थ हेतु कर्म त्यागो युक्त, जिसमें कोई अतिशय नहीं है, पुरुषार्थ का हेतु है कर्म, ऐसा मानते हैं ये लोग, उसको कर्म त्यागना संभव नहीं, यही मीमांसकों का कहना है। माने अनिश्चय पुरुषार्थ हेतु है, कोई सातिशय पुरुषार्थ नहीं कर्म, अनिश्चय पुरुषार्थ का हेतु है, ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाला है कर्म, तो उसको त्यागना ठीक नहीं है, या असल का यही या भीतर में बैठे हुए बात तथो नायम प्रश्न विचते तथा, इसलिए ये प्रश्न नहीं हो सकता के नायम कहना, कहा यन्मर्त्य साधनम कहते हैं, जो मर्त्य साधन होगा ना, ये ब्राह्मणत्व आदि सब मर्त्य हैं, ये जिस साधन से कर्म होता है किससे होता है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणत्व साधन है उसका, यज्ञोपवीत साधन है, जो भी है सब मर्त्य हैं, ये चाहे दूध घृत आदि जो भी साधन होगा कर्म करने के लिए सब मर्त्य विनाशी है सब। एक यन्मर्त्य साधनम साध्यम, जिस मर्त्य साधन का जो साध्य होगा, मर्त्यम तद भी जाए तो मर्त्य ही पैदा होगा, विनाशी पैदा होगा, विनाशी साधन से विनाशी साध्य पैदा होगा, जो साध्य होगा वो विनाशी होगा, पहले सिद्ध नहीं है, साध्य है, साध्य है तो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होगा तो नाश होगा, स्थिति है विनाशी होगा। ये कहा साधनानुगतम साध्यम, क्यों साध्य जो होता है ना साधन के द्वारा अनुमित होता है, साधन कैसा है साध्य उसी प्रकार का होना, जैसा साधन वैसे साध्य, जैसा होता है साध्यम मुक्ति के नाथ उच्चते, इसलिए मुक्ति किससे हो, किस साधन से मुक्ति होगी, सारे के सारे साधन तो अनित्य हैं, मुक्ति कैसे होगी, कर्मों से मुक्ति कैसे होगी, ये प्रश्न है। ठीक है, हम कहते हैं हेतु और नाशित्व भी फल से अनाशित्व मोक्षवश इति आशंका, यहां कोई शंका करे नहीं, माने हेतु और नाशित्व भी साधन नाश होने पर भी, साधन नाशी विनाशी होने पर भी, हेतु माने साधन होता है, साधन विनाशी होने पर भी फल से अनाशित्व फल अविनाशी होगा, जैसे मोक्ष होता है ना, जैसे मोक्ष होता है वेदांति का मोक्ष होता है, जो भी साधन है क्या है, गुरु के पास जाना, ये सर्वणादि करना, ये अनित्य है ना सारे, ये अनित्य से मोक्ष प्राप्त होता कि नहीं होता, हो जाता है, नित्य की प्राप्ति हो जाती है उस प्रकार हो, कहते नहीं मोक्ष के असल में प्राप्ति नहीं है, मोक्ष पहले से प्राप्त वस्तु है, वो साध्य नहीं है, वो सिद्ध वस्तु है, मोक्ष स्वरूप मुक्त ही है, किंतु भ्रांति के कारण बद्ध माना हुआ है, उसको हटाने के लिए, बद्धपना को हटाने के लिए साधन है, तो अनित्य साधन से अनित्य हो जाएगा, मोक्ष कोई उत्पत्ति होने वाला नहीं है, अभी मोक्ष नहीं तो बाद में कभी भविष्य में मोक्ष मिलने वाला नहीं है, अभी यदि नहीं है भविष्य में नहीं है, मोक्ष अभी भी है, मुक्त है यह, किंतु बद्ध माना हुआ है इसमें, ऐसी स्थिति तो वो उसको यहाँ दृष्टांत नहीं दिया सकता, ये कहना चाहते हैं। पूर्वादि का हेतु नाशित्व साधन नाश विनाशी होने पर भी फल से अविनाशित अनाशित्व, फल अनाशी होगा अविनाशी होगा जैसे मोक्ष होता है, शंका उठाया कहा साधनानुमितम साध्यम कहते हैं। अरे बाबा जैसा साधन होगा ना वैसे साध्य अनुमित होता है, साधन अनित्य हो तो साध्य भी अनित्य ही होगा, कहां से नित्य मिलेगा। ठीक है, कारणानुसारित्वात कार्य से, कार्य जो होता है ना कारण के अनुसार ही होता है, जैसा कारण होगा वैसे कार्य बनता है। मिट्टी से कोई पट थोड़ी बनता है, घट बनेगा, तंतु से घट भी नहीं बनेगा पट बनेगा, कारण के अनुसार कार्य होता है। कारण यदि अनित्य है तो अनित्य का कार्य होगा, यही है कारणानुसारित्वात कार्य से। मुक्ति से अकार्य तो मुक्ति अकार्य है, मुक्ति कार्य नहीं है, अनाशित्वात नाशित्व साध्य से अवश्यम भावी, मुक्ते अकार्यत्वात नाशित्व साध्य से अवश्यम भावी, साध्य जो होगा अवश्य क्या होगा नाशित्व होगा, जो साध्य होगा नाशी होगा विनाशी होगा। सहेतु फल से कर्म नाशित्व न, हेतु के सहित जो फल होता है कर्म नाशी होता है, कर्म के साधन भी अनित्य है और फल भी अनित्य है, कर्म के जो साधन होता है जो भी होते हैं यजमान आदि सब अनित्य पदार्थ हैं और फल भी स्वर्ग आदि अनित्य होता है। सहेतु फल से, हेतु और फल दोनों, फल के हेतु भी कारण भी विनाशी है और फल भी विनाशी है कर्म का। सहेतु फल से कर्मो नाशित्व न, केवल कर्म ही नाश नहीं, कर्म का हेतु भी नाश हो जाता है, कर्म भी नाश होता है, कर्म के फल भी नाश हो जाता है। ऐसे देखा है कर्म का साधन जो होगा हेतु होगा नाशी विनाशी और कर्म भी विनाशी और उसके फल जो स्वर्ग आदि वो विनाशी, यही है। सहेतु फल से कर्म नाशित्व है ना, त्याज्यत्वात वो त्याज्य होने से, और कर्म के साधन की इच्छा न करना त्याग देना चाहिए और कर्म भी त्याग देना चाहिए और कर्म के फल को भी त्याग देना चाहिए, क्यों विनाशी है तीनों। सहेतु फल से कर्म नाशित्व है ना, हेतु के सहित फल और कर्म ये नाशी होने से त्याज्य होने से तद व्यापक से मृत्यु और अत्यय उपाय वाच्य, उसका जो व्यापक होगा मृत्यु का, मृत्यु के जो नाश करने वाला साधन होगा उसका अत्यय उपाय वाच्य, उसका उस कर्म के क्या जहां कर्म होगा वह मृत्यु अवश्य है, उसका व्यापक मृत्यु है। यत्र यत्र कर्म कर्म साधनम अथवा कर्म फलम तत्र तत्र मृत्यु, यहां बैठा ऐसा व्यापक है वो, जहां जहां कर्म होगा वहां विनाशित्व तो आएगा मृत्यु आएगा, जहां जहां कर्म का साधन होगा मृत्यु है विनाशित्व तो है, और जहां जहां कर्म का फल होगा वहां मृत्यु है विनाशी है, स्वर्ग भी तो विनाशी है स्थिति ऐसी। इसलिए उसे कर्म आदि का जो व्यापक मृत्यु है उसके अत्यय उपाय, उसका विनाश का उपाय बताना चाहिए, क्या उपाय है उसका, ये प्रश्न है। और प्रश्न निगमयती कहा, उसके प्रश्न का आप समापन करते हैं, मुक्ति के नाथ उच्चते कहा किस साधन से मुक्ति होगी, ये कर्म से आदि से मुक्ति कैसी होगी, किस साधन से होगी, ये प्रश्न आया। परिहारम बता रहे थे, अब उत्तर वाक्य देते हैं आप इसका, ये तो पूर्व पक्ष वाक्य था, प्रश्न वाक्य था, अब उत्तर वाक्य है। होत्रा इत्यादि कहा था, होत्र ऋत्विजा ग्रीनाबाच मृत्यु आपते प्रश्न प्रतिवचो यह कि बल्किम, यही कहा माने होता ऋत्यु होता और अग्निरूप वाणी बात के द्वारा ये मृत्यु को पार करेगा, ये कर्म में ऐसे चिंतन करे ये बात को अग्निरूप पे देखे, किस रूप में देखे अग्निरूप पे चिंतन करे तो ये मृत्यु से पार हो जाता है। या तीनों अग्नि बताएंगे क्या क्या है, वो अग्नि है माने इसके वाणी के अध्यय स्वरूप, अध्यय स्वरूप अग्नि है और अध्यात्म स्वरूप बाक है और अधियज्ञ स्वरूप बाक है, ऐसा बताएंगे राष्ट्रीय चर्चा आएगी। तम अश्वल से दृढ़ तम ये अश्वल है, तम जो आया है उसका अर्थ अश्वल, याज्ञ बल की उपाच तम, तम माने अश्वलम अश्वल का है तम से, उस अश्वल को याज्ञ बल कहते हैं, कहा ये कहते हैं आगे। अथ अस्थलो याज्ञवल्कम जेतुम जलपेन व्रत, एक शंका हो जाती है अस्थल कोई शिष्य भाव से तो आया नहीं वहां याज्ञवल्क के पास, जीतने के लिए आया है, इसको हराना है इस दृष्टि से आया है, परीक्षक बन के आया है, ना कि शिष्य भाव से नहीं आया अस्थल वहां, ये शंका है। अथ माने शंका ननु, अथ माने ननु अस्वलो याज्ञवल्कम जेतुम जलपेन व्रता, अस्वल जो है जल्प कथा को लेकर के आया है, कोई बाद कथा को लेकर नहीं आया, शिष्य भाव से नहीं आया, याज्ञवल्क्य को हराने की दृष्टि से आया है, क्यों क्रोध है राविष्ट है, क्यों मैंने ब्रह्मवेत्ता के लिए रखा शर्त रखी गई क्या, एकाएक अपने गुरुकुल भेज दिया उसने याज्ञवल्क्य, उसको क्रोध है, उसको हराना है, गाय को वापस करना है, ये दृष्टि से प्रश्न है यहां। अतः अश्वल हो याज्ञवल्क्यम जेतुम, अश्वल जो है याज्ञवल्क्य को जीतने लेके जलपे न प्रवृत्त, जल्प कथा को लेकर के आया हुआ है, कोई बाद कथा को लेकर नहीं प्रवृत्ति नहीं हुई अश्वल किया प्रवृत्त तत्र उस स्थिति में, जो जल्प कथा लेकर के आया है तो याज्ञवल्क्य को भी छल से ही बोलना चाहिए, जल्प से ही बोलना चाहिए, उसको सही उत्तर नहीं देना चाहिए, याज्ञवल्क्य को ये कर्तव्य होना चाहिए वहां, सत्य साक्षम समाचार जैसा सामने से आता उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो जब जल्प कथा लेकर आया तो याज्ञवल्क्य को जल्प कथा से उत्तर देना चाहिए, माने सही उत्तर क्यों देते हैं याज्ञवल्क्य, ये प्रश्न है यहां। अतः असल हो याज्ञवल्क्य हम जे तुम चलते न प्रवृत्त, तत्र उस स्थिति में तेनापि माने याज्ञवल्क्य नापि उस याज्ञवल्क्य द्वारा भी तेरा ही वो छलादि प्रयोग, उसी प्रकार वो जल्प के द्वारा छलादि प्रयोग करना चाहिए, सही उत्तर नहीं देना चाहिए। क्या प्रश्न यह आ रहा है, जल्प कथा के माध्यम से पूछा जा रहा है, बाद कथा के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो शत्रुभाव से आया है और मित्रभाव से उत्तर दे रहे हैं, ऐसा क्यों, छल में आया है जल्प कथा लेकर, जल्प कथा से उत्तर देना चाहिए, क्यों ऐसा, ये कहना चाहते हैं, ये प्रश्न है। अथवा असल हो माने अथवा ननु शंका में है, असल हो याज्ञवल्क्यम जेतुम जल्पे न प्रवृत्त, असल जो है याज्ञवल्क्य जीतने के लिए जल्प कथा से प्रवृत्त हुआ आया, तत्र उस स्थिति में तेना भी माने याज्ञवल्क्य ना भी तेरे में छलादि प्रयोग, उसी प्रकार जल्प के द्वारा छलादि का प्रयोग करने के चाहिए, युक्तम यही होना चाहिए, क्यों अहृदय वाचाम अहृदया एवं प्रतिवाचो भवंती कहते हैं, जो शत्रु वाली वाणी लेके आता हो उसके लिए शत्रु वाली वाणी के ही उत्तर देना चाहिए, ये न्याय युक्ति है, शत्रुभाव से जो आया है तो शत्रुभाव से उत्तर देना चाहिए, यही है अहृदय वाचाम, हृदय माने मित्र होता है, अहृदय जो वाणी है शत्रुभाव की वाणी है, अहृदय वाचाम उस वाणी को अहृदय प्रतिवाचो भवंती, अहृदय रूप से ही प्रतिवाचो को उत्तर होता है, ये न्याय है युक्ति है। अतो यथा तत्व प्रतिपदन अवतर है, जैसा वस्तु का यहाँ उत्तर दिया जा रहा है याज्ञवल्क्य के द्वारा, होत्रा ऋत्विजा अग्निना बाचा, ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए था याज्ञवल्क्य को, क्यों वो शत्रुभाव से आया हुआ है तो शत्रुभाव से उत्तर देना चाहिए था, ये मित्रभाव से क्यों उत्तर देते हैं, मान बाद कथा के रूप में उत्तर देते हैं और वो मान जल्प कथा को लेकर के आता है, ऐसा क्यों, ये प्रश्न है। ऐसा जल्प कथा तथा तत्व यथा तत्व प्रतिबंध, जल्पस्य तत्व निर्णय फलत्व अनुपात, जल्प कथा जो होती है तत्व निर्णय नहीं होता, वस्तु का निर्णय होता जल्प कथा में, एक अकाट्य शब्द आज आप बोलते हैं, कल ढूंढ डाल के मैं आपके शब्दों को काट के दूसरे शब्द तैयार कर दूंगा, ऐसा होता है, तर्कों को भी सीमा तो होती नहीं है, तर्क प्रतिष्ठान और ब्रह्मसूत्र में आया है, जैसे वकीलों की भाषा है ना, यहां आज हार गया तो कल जीतता है, वकील चलता रहता है, तो जल्प कथा ऐसी है, तो जल्प से तत्व निर्णय फल तो अनुपत्ति है, जल्प कथा जो होती है तत्व वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता, जल्प कथा के द्वारा बाद कथा में ही तत्व का निर्णय होता है, वस्तु का निर्णय होता है, जल्प कथा में नहीं हो सकती, तत्र उसके उत्तर में देते हैं प्रवक्ता, कहा प्रवक्ता याज्ञवल्क्य उत्तर तम पृच्छन्ते स्वलादयः, इस अध्याय में तृतीय अध्याय में प्रवक्ता के रूप में दिखाई पड़ेंगे याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य को पूछने वाले कौन है, अश्वलादि नौ ऋषि होंगे, नौ ब्राह्मण होंगे यहां, अश्वलादि अश्वलादयः सराजके समाजयम्, छोटा मोटा समाज नहीं है, राजा भी वहां विद्यमान है, राजा जनक भी विद्यमान है, राज्ञा सहित वर्तते सराजकः, राजा के सहित है स्वभाव, जैसे अनर्गल बातें नहीं कर सकती इधर उधर के, ये समाज ब्राह्मण का समाज है, संवाड़ा समुदाय है, राजा भी वही है जनक राजा। क्यों राजा तो इसलिए तो पद रख दिया था, इनमें से कौन परमवेत्ता बड़ा है, वेद का ज्ञाता कौन है जानना चाहते हैं, इसलिए 1000 गाय रख दी थी। ये सराज के समाज है, राज के सहित समाज है इसमें। अयम विचार क्रियते महान, ये विचार किया जा रहा है, महान विचार हो रहा कहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं अत्र यदि जल्प कथा होती, या अत्र शब्द आया जल्प कथा, इस जल्प कथा में, यहाँ जल्प कथा है मैं तर्क प्रधान है, यहाँ मैं आगम का भी है चर्चा, किंतु आगम की प्रधानता नहीं है, जल्प की प्रधानता इस अध्याय में, पूर्व आगम प्रधानता, यद्यपि युक्ति पूर्व में युक्ति दी है, युक्ति प्रधान है ये तृतीय अध्याय, पहली वाले जो अध्याय थे आगम प्रधान थे, आगम के आधार पर युक्ति दी जाती थी, या तर्क प्रधान है, ये जल्प कथा है। विचार से महत्व तत्व निर्फलम, विचार क्रियते महान कहा, ये विचार में महा महत्व क्या है, तत्व निर्णय किया जाए, वस्तु का निर्णय होता है, यहाँ जल्प कथा होती है वस्तु का निर्णय होता है, ये महान विचार है। यद्यपि जल्प कथा में निर्णय नहीं हो पाता, किंतु याज्ञवल्क्य के बाल कथा के रूप से उत्तर देते हैं, क्या करते हैं वो जल्प कथा के माध्यम से शत्रुभाव से आते हैं और ये बाल कथा के रूप में उत्तर देते हैं, इसलिए विचार है ये कहा। विचार से महत्व तत्व निर्णय फलत्व कहा, विचार में जो महत्व क्या है, वस्तु का निर्णय फल है, यहाँ वस्तु का निर्णय होता है, यहाँ जल्प कथा होती है। ज्ञानवताम एवं असुलादिनाम जयादि विवक्षया, इस बात को नहीं जानते असुलादि, ये बातें जानते हैं, मृत्यु से पार होने के साधन क्या असुलादि को पता है, जानते हुए आने वाला परीक्षक बन के आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, शिष्य भाव से नहीं आते। ये कहते हैं ज्ञानवताम एवं असुलादिनाम, ये जो 9 प्रश्न लेके आने वाले 9 ब्राह्मण होंगे यहाँ, सबको उस विषय में जानकारी है, ये जानता कि नहीं जानता ऐसे करके पूछने आ रहे हैं, हराने के लिए आ रही है। ज्ञान बताओ वे वो असुलादिनाम, ज्ञानी है माने ज्ञानी या कर्म के ज्ञानी है ये कौन असुल, इस प्रकार ब्रह्मविद्वत्ता नहीं, कर्म के बारे में जानकारी है। ज्ञान बताओ वे असुलादिनाम जयादि विवक्ष, अपने जीतने की इच्छा से, इच्छा उनको याज्ञवल्क्य को हराना, अपने जीतना, जयादि विवक्ष, जयादि की विवक्षा से जया आदि से लेना पराजय करना, याज्ञवल्क्य पराजय करना, अपने जय करना, इस विवक्षा करके आए हैं, प्रदर्शनाथ ऐसे दिखाया जाता है इस कथा में। उत्तरत्र निग्रह उद्भावनाच, और आगे आगे निग्रह का उद्भावन भी किया है, मैंने सबको हरा देते हैं आगे बढ़ के, भवती ऐसा जल्प कथा, ये जो होगा जल्प कथा ही कही जाती है। बाल कथा में शिष्य अज्ञानी होता है, जानकार नहीं होता, गुरु के पास आता है, यहाँ जानकार है, ये जानकार होते हुए आ रहे हैं प्रश्न करने के लिए, बात ये जल्प कथा है। साथ ही कदाचित वो जल्प कथा भी कभी कभी ऐसा हो जाते तत्व निर्णायक हो जाता है, कथा भी तत्व निर्णायक क्या हो जाती है कौन, जल्प कथा भी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, साथ ही माने जल्प कथा भी कदाचित कभी महाजन परिगृहिता, जो महाजन के द्वारा गृहित हो जाए जल्प कथा, बुद्धिमान लोग जो होते हैं इसको भी परिगृहता, तत्व निर्णय फलती, तत्व निर्णय फल वाला हो जाती है कथा भी, नहीं तो जल्प कथा में कोई तत्व निर्णय नहीं होता, किंतु कभी कभी हो जाता, महापुरुषों के द्वारा गृहित हो जाए, क्षुद्र बुद्धि वालों का जल्प कथा में तो झगड़ा ही झगड़ा होगा, तत्व निर्णय नहीं हो सकता, किंतु महापुरुषों के यहां जब जल्प कथा होती हो तो वहां तत्व निर्णय फल वाली होती है, माने ये क्षुद्र होकर आते हैं किंतु याज्ञवल्क्य को महापुरुष होकर उत्तर देते हैं, यथार्थ उत्तर देते हैं, छल नहीं करते, वो छल करने के लिए आते हैं, ये छल नहीं करते याज्ञवल्क्य, तो महापुरुष की तरह उत्तर देते हैं, इसलिए तत्व निर्णायक है ये कहा। हाँ कहते हैं उत्तम ही कहा भी है, तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंठ शाखा बलवत्, कहते हैं तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, जो आत्मज्ञान होता है तत्व होता है, मुख्य तत्व होता है वस्तु, जो वस्तु होता है उसके संरक्षण के लिए जल्प और वितंडा कथा इसके लिए होती है, माने खेतों में बाड़ लगाया जाता है किस लिए, माने दूसरे व्यक्ति घुसे नहीं अपने यहां, इसके लिए बाड़ लगाया जाता है, दीवार लगाते हैं ना, दूसरे यहां घुसे नहीं, इसके लिए होता है, माने दूसरे को नाश करने के विचार नहीं है, दूसरे से अपनी रक्षा करने के विचार से होते हैं वो बाढ़। इस प्रकार वस्तु की रक्षा करने के लिए जल पर वितंडा है, माने दूसरे व्यक्ति हमको कोई इधर उधर बोल करके हराए नहीं, उसके लिए हम एक कथा का सहारा लेते हैं। माने जल पर वितंडा हमारा मुख्य नहीं है, हम तो वस्तु निरूपण करने वाले हैं, हमारा लक्ष्य उद्देश्य उधर होता है, किंतु दूसरे आगे जल पर वितंडा वाले तो उसके भाषा में उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो हमें हरा देगा, वो विघ्न करेगा, उसके रक्षा के लिए हम जल्प और पितंड का सहारा लेते हैं। कथे वेदांति कोई जल्प पितंड कथा वाले नहीं है, वो नैयायिक आदि है, किंतु उन्हीं के डंडा लेकर के उनको थोड़ा सा सिर पर मारना होता है इसके लिए, और जल्प पितंड उनके पास हमारे पास नहीं है तो उन्हीं से लेकर के उनको सिर पर मार देते हैं इसके लिए, माने अपनी रक्षा के लिए, हमारा उद्देश्य नहीं है जल्प, ये बोलते हैं। उत्तम ही तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, तत्व के निश्चय के लिए, माने आत्मा तत्व के निश्चय के रक्षा के लिए ही जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा कथा इसके लिए है संरक्षण के लिए। जैसे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा परम पथ करें, जैसे खेत में बीज डाला है, अंकुर आ गए, अब पशु आके खा जाएंगे, उसके रक्षा के लिए क्या करते हैं, कांटे लगा देते हैं। ठीक है, प्रकार आत्मतत्व का निश्चय है उसको बचाने के लिए जल्प और वितंडा कथा रूपी बाढ़ को लगा देते हैं, दूसरे व्यक्ति आए ना यहां विघ्न न करे इसके लिए। एक बादशाह ने साह है, इस विषय में बादशाह ऋषि ने कहा, तानी ही प्रयुज्यमानी परपक्ष विघाते न स्वपक्षम रक्षंती, तानी माने जल्प वितंडा आदि जो कथा होते हैं ना, ये कथा क्या कहते हैं, प्रयुज्यमान जो प्रयोग करने पर, जल्प और वितंडा कथा के प्रयोग करने पर क्या होता है, परपक्ष विघात है ना, शत्रु पक्ष का विघात हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, स्वपक्ष की रक्षा होती है उसमें, इसके लिए इनका सहारा लेना होता है, किसका, जल्प कथा का, वितंडा कथा का, यही है। अन्योप्य अन्य विघा इस बात को तत्व संरक्षणार्थत्वात् न असद आचार, जल्प और वितंडा असद आचार की वाली कथा है, छल छल से प्रयोग करना है, झूठ झूठ बोल करके वस्तु निर्णय करना है, जल्प और वितंडा ऐसे हैं। तो कहा कि तत्व संरक्षणार्थत्वाद, आत्मतत्व के संरक्षण के लिए है, यदि जैसे बीज के रक्षा के लिए कांटा लगाया जाता है, उस प्रकार आत्मतत्व का निर्णय मान बचाने के लिए जल्प वितंडा का सहारा लेना पड़ता है। ये कहा तत्व संरक्षणार्थत्वाद न असद आचार, जल्प और वितंडा को असद आचरण नहीं माना जा सकता, क्यों, तत्व की संरक्षण करने वाले हैं ये, नहीं तो आकर के समाप्त कर दे, जो द्वैतवादी आकर के वस्तु का समाप्ति कर दे और द्वैत रहने न दे, उसके संरक्षण के लिए जल पर पितंड का सहारा लेना पड़ता है। अतो बाधवत, जैसे बाद कथा होती है ना, तत्व निर्णय क्या होती है, तत्व निर्णय देने वाली उसी से बाद में चलता है, बाद कथा होती है, अतः बाद अवध जैसे बाद कथा है उसी प्रकार जल्पो भी जल्प कथा भी कदाचित तत्व निर्णायक, यदि भाव कभी कभी तत्व निर्णायक हो जाता है, कौन, जल्प कथा, हमेशा तत्व निर्णायक नहीं होता, जब महापुरुष के हाथ में आ गई जल्प कथा तो तत्व निर्णायक हो गई, और क्षुद्र पुरुष के हाथ में गई तो झगड़े के कारण बनेगा जल्प कथा, तो बाद कथा जैसी है उसी प्रकार कभी कभी तत्व निर्णायक हो जाती है जल्प कथा, इसलिए यहां जल्प कथा इसलिए कहते हैं। बागवई यज्ञ से इत्यादि अर्थमान, बागवई यज्ञ से होता इत्यादि आया है, बाघ होता कौन है, होता ऋतुजा अग्निना बाचा बोला हुआ है, तो होता कौन है, कहते बागवई यज्ञ से होता, यज्ञ के होता कौन है, बाघ, ऐसा कहा है स्मृति ने, एक कहा बागवई यज्ञ से होता, यही है, यही अर्थ बताते हैं, कह रहे हैं यजमान से इत्यादि कहा था, यजमान से आया ये बाघ, यजमान के जो बाघ है ना, बाघ इंद्रिय है, ये बाघ होता सा एत द्वयम, और ये यजमान के बाघ और यजमान के होता, क्यों बागवई होता बोला हुआ है, वो भी होता ही है, होता भी बाघ है, यजमान के बाघ को होता भी बोला हुआ है, यही श्रुति में बागवई होता बोला हुआ है, यहाँ बागवई यज्ञ से होता, यज्ञ को होता कौन है, बाघ, ऐसा बोला है, तो ये दोनों को जब यजमान के जो अध्यात्म बाघ और अधियज्ञ में माने होता, ये दोनों, ये तो द्वयम होता अधिदैवात्मना, देती दोनों को अधिरूप से अग्नि रूप से जानता हो, किस रूप से जानता हो, चिंतन करता अजय रूप जाता हो ये दोनों को व्यक्ति स होता एवं विदो भगत है वो होता इस प्रकार का हो माने आहुति देने वाला होता ऐसा किसका यजमान के बाग और यजमान के जो बाग रूपी होता है दोनों को अग्नि रूप में देखता होता ऐसे होने चाहिए माने ऋतु कैसा होना चाहिए वहां हवन करने वाला ऋग्वेदी ऐसा ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि मैं यजमान के वाणी को और वाणी दो भाग में है अध्यात्म में बाग कहा जाता है अधियज्ञ में होता बोला जाता है ये दोनों को अधियज्ञ मैं अधिदैव रूप में देखता हो अग्नि रूप में देखता हो चिंतन करता हो ऐसा होता हो तो इस मारे स्वाभाविक मृत्यु से पार करेगा यजमान को ये कहना चाहते हैं। ठीक है हमें कहते हैं अध्यात्म यजमान से बात अध्यात्म में यजमान की जो बाघ है बाघिंद्री है अध्यात्म और अधियज्ञम से होता अधियज्ञ में होता वही है बाघ वही है यजमान से होता एक से होता बोला हुआ है यही श्रुति में है तो अधियज्ञ में जो होता है अधियज्ञ मैंने क्या जैसे हरऊ बोलते हैं ना हाँ हरऊ बोल के अधिहरी बोलते हैं अव्यवहार समास होता अधियज्ञ में यज्ञ में बोल रहा हो तो अधियज्ञ बोला जाएगा क्या बोला जाएगा अधियज्ञ ऐसा बोला जाता है अद्भुत या नहीं यहां तो अध्यात्म और अधियज्ञ की चर्चा है और अद्वैत की चर्चा है उनको दोनों को अधिक माने अधिदैव की माने अग्नि रूप से चिंतन करना ऐसा करता हो जो होता ऋग्वेदी ब्राह्मण जिस यजमान का ऐसा होता हो वो यजमान के माने इस स्वाभाविक मृत्यु से पार करेगा ये कहना चाहते हैं अध्यात्म यजमान से बात अधियज्ञ होता वही बाघ अधियज्ञ में होता है इति चल ये होता इति द्वयम ये दोनों अग्नि रूपेण यदा होता ध्यायति जो होता माने जो ऋग्वेदी ब्राह्मण है वहां यज्ञ में वो इस प्रकार से चिंतन करता हो ये दोनों अधिदय माने अग्नि रूप से चिंतन करता हो ये दोनों अग्नि है समझता हो तदा तब स्वयजमान से आत्मनश्च आत्मश्च नहीं आत्मनश्च नकार छोटा हुआ है तो तब वो होता क्या काम करता है यजमान का और स्वयं का भी दोनों का आत्मनश्च माने स्वयं का मृत्युनाश हेतु स्वाभाविक मृत्यु के नाश का कारण बन जाता है वो होता यज्ञ का जो होता होगा यजमान की वाणी को और यजमान के जो अधियज्ञ रूपी वाणी है दोनों को अधिदैव रूप में जो उपास चिंतन करता हो जो होता वो होता यजमान की मृत्यु के भी नाश का कारण बनेगा और अब स्वयं का भी ये कहा कोई कारण बन जाता है कहा स्वमुक्ति इत्यादि बताया स्वमुक्ति से अतिमुक्ति कहा है मंत्र के अंत में वही मुक्ति है वही अतिमुक्ति है कहा तो बताते हैं आगे ये बोलते हैं कहते हैं जाते हैं स्वमुक्ति से अतिमुक्ति इसको कहते हैं अनंत कहा अनंत विग्रह सोग्नि वो जो अग्नि है ना यजमान के बाणी और यजमान के जो होता रूप होता बताया था बात को इसको अग्नि रूप में देख रहा हूं अग्नि कैसा है विनाशी अग्नि नहीं है अनंत विग्रह वाला है अविनाशी अग्नि है वो अधिदैव अग्नि कैसी है अविनाशी है पार्थिव अग्नि नहीं उस रूप में चिंतन कर रहा अविनाशी अग्नि यही है ये कह रहे हैं अनंत विग्रह सो अग्नि वो अग्नि कैसे है अनंत विग्रह वाला है अविनाशी विग्रह वाला है अनंत माने अंत माने विनाशी होता है न अंत अनंत अनंत है विग्रह जिसका शरीर जिसका ऐसे अग्नि है वो अविनाशी विग्रह वाला अग्नि अधिदैव अग्नि होता मृत्यु रथोदितात ऐसा ऐसा चिंतन करने वाला जो होता होगा वो पूर्वोक्त जो मृत्यु के स्वाभाविक मृत्यु से केवल कर्म अथवा पाप मिश्रित कर्म ऐसे वो मृत्यु से पार करने वाला ऐसा होता है बोला यजमान से मुक्ति स्यात् यजमान की मुक्ति होती है ऐसे होता से और अतिमुक्ति तथा बचा अतिमुक्ति भी इस प्रकार बनी है मुक्ति और अतिमुक्ति जो कहा ठीक हमें कहते हैं मुक्ति पदार्थ महा मुक्ति क्या चीज है कहते आसुरी साधन से दैवी साधन में जाना यह है मुक्ति और आसुरी साध्य से दैवी साध्य में जाना यह है अधिमुक्ति माने विनाशी साधन से विनाशी साध्य मान जाते हैं स्वर्गादि जाते हैं यह है मुक्ति माने कुछ लंबी आयु हो जाएगी वहां या छोटी आयु थी या दुख ज्यादा था वहां थोड़े सुखी हो जाएंगे ये दुख से मुक्ति हो गई मोक्ष नहीं माने वर्तमान जो परिस्थिति से मुक्ति हो गई ऐसी मुक्ति है जैसे कोई कारागार में पड़ा हुआ व्यक्ति हो छूट जाए तो मुक्ति हो गई। कहां से मुक्ति हो गई? कारागार से मुक्ति हो गई। ऐसे मुक्ति है। एक टीका में कहते हैं ज्ञान हीना केवला पाप मिश्रता पुण्य पुण्य और कर्मण। दो प्रकार के कर्म जो है ना, यही है मृत्यु। उपासना नहीं, केवल कर्म है। उपासना रहित कर्म वो मृत्यु है, भगवान को मार कर संसार में डालने वाला है। और केवल अग्निहोत्रादि कर्म करता, उपासना नहीं करता ये। अथवा उपासना भी करता हो किंतु पाप विसृत कर्म कर रहा हो, साथ में पाप भी करता हो। यही है ज्ञान हीनात् माने उपासना हीनात्, उपासना रहित। अथवा केवला पाप विस्तार, केवला ज्ञान हीनात् केवला, उपासना रहित केवल कर्म। और पाप मिश्रितार बा पुण्यात कर्म, पाप मिश्रित पुण्य कर्म कर रहा, पाप भी मिला दिया। ये दोनों ही पाप, ये क्या है? मृत्यु है। केवल कर्म में मृत्यु है, पुण्य तो किया किंतु पाप मिश्रित कर्म किया, वो मृत्यु है। यही है कर्मण। सूत्रादि आपकी है तो ये क्या प्राप्त करेगा? कहते हैं केवल कर्म से देव माने पितृलोक को प्राप्त करेगा। और पुण्य पाप मिश्रित पुण्य कर्म से क्या होगा? माने ब्रह्मलोक आदि प्राप्त करेगा, यही होगा। ये तो समुच्चय से आपके अत्र मुक्ति, तो समुच्चय की प्राप्ति करेगा। ज्ञान कर्म दोनों, उपासना कर्म दोनों करेगा। केवल कर्म भी मृत्यु है और पुण्य मिश्रित पाप कर्म भी मृत्यु है, दोनों मृत्यु को दी। और उसके मृत्यु को पार होने के लिए क्या? उपासना सहित कर्म करने से मुक्ति हो गई। उपासना सहित कर्म करे किसके लिए तात्पर्य है? यही है, यही है मुक्ति पद का अर्थ यही होता है। समुच्चय से सूत्रादि आपकी कहा, सूत्रादि की प्राप्ति समुच्चय का माने किसके साथ समुच्चय? उपासना का समुच्चय कर्म, कर्म करता है साथ उपासना भी हो, ऐसे कर्म मुक्ति का साधन माने सूत्रात्मभाव की प्राप्ति का साधन होगा। क्या किसका साधन होगा? हिरण्य गर्भादि प्राप्ति का साधन होगा। अतिमुक्ति शब्दार्थ में अतिमुक्ति क्या है? तो कहते हैं साध्यादपि आसुरात कहते हैं। ये कहा साध्यादपि आसुरात दैव साध्यातिर मुक्ति अतिमुक्तिता कहा था। साध्य जो आसुरी भाव है, देवादि भाव है, तो उससे भी उसको भी त्याग करके जो हिरण्य गर्भ के लिए चिंतन करके हिरण्य गर्भ भाव में जाना, यह अतिमुक्ति है। देवाय हमारे सामने देवादि प्राप्ति के साधन हमारे पास है और हिरण्य गर्भ प्राप्ति के साधन भी हमारे पास है, किंतु देवादि को त्याग करके हिरण्य गर्भ भाव में जाना यह अतिमुक्ति है। क्यों? उनकी अपेक्षा वो ज्यादा सुखी है, लंबी आयु है। क्या अतिमुक्ति? यहां की अतिमुक्ति है। कहा आसुर साधना साधन फलात् स्वर्ग आदिर। आसुरी साधन विनाशी साधन है, आसुरी साधन असुसूर मंदित असुरा शरीर आदि में रमण करने वाले साधन है, ऐसे साधन और फल स्वर्ग आदि हैं। उनसे दैव साधन फलस्य माने हिरण्य गर्भ प्राप्त की प्राप्ति रूपी साधन उपासना है वो, अथवा समुचित उपासना यही है। फलस्य फल है हिरण्य गर्भ प्राप्ति सूत्र आदिर आपतिर अत्र अतिमुक्ति। इसको यहाँ अतिमुक्ति कहा गया। इस कार्य कंडिका मुक्ति और अद्भुत का ही अर्थ है। ये कहा आगे टीका है, समय हो गया है, फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।